ديما داي كلام كنت جوانا لدايك بوا بلي وهيش تاني نكملي راجي تم زوانا قيق مالي ننكملي روي برامبر مانا ويا دریاچه ایکی زور کنجا و برا و ماسی جاره دانشا تو ها مشتی لبیره که کاته که او بینی اگر برا و باش نبوه انا آتین بو ایره دش اوی بین بو ایره تو پیدوتم دریاچه ایکی زور جوانی لیه بلا مو که بینم رو باره بو حسن الروارني ديما من ما بستم او نبو قرب الرابة منا كيف انا نكبيت بلي انا نمشينا بدراسة دانا نري انا قلو وشاك اخوي روبارة بلي جاران روبارة كبشي ويكي تماوى عروي بلا ما ويكي زور لموبر لا فاوكي قورا هاوصا اوكا عراستي روبارة كي تيقو هيليكي ريكي دروسكر تابا شويكي راس بروات بلي لم حالة تايا روبارة كونكش بشويكي كواني خوي ما ايوا كواتا ليرا وناوي درياتين ينراوا روبارة كونكا بشويكي خاو اروش هندي روكي اويتيا رواو وابو بشويكي زور باش بو ماسي وجوغا لكان لكاتي لافاوكا هني ماسي شبوت يعني هنا بو روباركا ماسي شبوت؟ بلي ماسي شبوت لروباركا امانا وو باش اول رجعان زور زي اي كرد لم قصانا و اوم بو داركيكا ماسي شبوت تدرن ديلم درياتا يا اجي بلا من وراو كرديني ماسي شبوتي اساي زور اسان ترى لراو كرديني ماسي شبوتي درندا امشتكي زور اساي ديما شون كراو ماسي شبوتي درندا تايبك من دي منا سيركا قلابك ما جولتا جواني ارو لا كردين مش لجيلة سر خوبا سيركا رامي وزور بيسا جولتا وابي خيرا بيكين بيشا يكلدا اوتا بكرديني اوتا نها ماسيكي شبوتي بشوكا هيش بيستي بولاكك بلا ما يزكي زور کی لپنای ماسیکی آب چوکا؟ گرچه کتر آب کی دیما، آوا همو ماسیکان یه من تو قنوع کن تی گشتی نبی آب کی؟ پیز به آموزگاری نکت. ای من پیم نوتی بس لش خوبا. منم دوباره جولای وا. به هم نی رای کیش؟ به خیره ور درو ماسیکا. پیم نوتی لش خوبا. دوایی برد نکم. به هواشی دعو کو بگر. چاره ماسیکا بکتام من دو بیا. استابا بطنیا سری بیت دروا باشا اولیم استاتوانی به هواشی ماسیکا را کشی واتریش تورکا بکر بینا اینا به دروا افرین دیما استاتوانم پید لم کراچی که کارامه و زیره کی چون که به آرامی هم سوکو تکر استابی که تورکا وا او ای خمه تورکا وا افرین من پیروز باید دیا کم با اما من قصر بهرمان بم لراو خوم نشانم رامی پیروز نکل خوبایی سر آموشگاریت کردم لراو بلا من خود چی دگیر ما بسته چیا یه ما بهشتا نتوانو هیچ بگیری دوانیا ابیل سر خوبیت او طولی چی اما یکم ماسیه که امرو من گرت بیتم یلا ابیل استا قلابک درکی تو حقت نبیا انا تورا كم لي بكرا يا بلا ماشي قد قرب كواب شانم با استراحت كابو خود دابي ماسيا كم قد لباتي خوي اما شاموي بهوي توبو تنك توزور قصو تياكر بس ايتر ديما ابو هيلا بني ديمي هم ماسيا قد بكرتا شنك الزرع عيبه براشاكي وقتو تنها دابي بكرا نامي جاري كي تليري راوكم تنك بختي كي باشم نبو ارولا ماسي سيامي شبقين امرو بختي كي زور زور خرابم هبو استام نبي شبكم ارولا رامي ماسي تورامي شبقين دور فيريكا تيتر ارامم نما بسا ای لم روشا ناخوشا ای کورکا نتوانی تو زگل سر خوبید ماسی نگرتند معنای آوانی آرامی لداس بید. بتهای بتش که دارو برد بیزار که بام تو ربوند. تو آدم بام بوری چون که من نمزنی که اولیه. بیایید با دوایی بردن نکام. مادام لام بستم تی گشتی. جوانا سبته کی پر لماسی؟ یک من راو چیکی زور کرامه یا او چیه کهی؟ با چی دست بکر نبی؟ راوی کی باشه که اگر وازده و قلقیت بینی؟ دوائی لبرد نکم قصه جناب تا او زور لسر خو هرسو کود اکا اغیل ماوی بشو هایا هلو ها رخصاری شو درخا کراوچی کی باشا کلاو سورا کشی لخورا گرمکای پاریزی بم دانشن لسر خوایی با پیرم بیر خاتوا زور باوردی لکاتی خوایا قلاپقی هلا کشیتوا جوانا هر وکو پیش بینیم کرد زور جوانا زور با جوانی ها سوکو تیه کرد او ایش تالی ری دست نکر بر راو امرو هیچم راو نکر بلکو چاو دیری تو مکر تا پره بشوازی راو کرد نکم بم کومالی راو چیکن ارزو مندانی گروک امنو سراو مانای چیه گورم؟ مانای راو کردنه لامو شنه با تو راو چی گروکی؟ بله من راو چی گروکم و ارزوم راوی ماسیه اما مانای اوی کشارزایی زوره هیل جوری ماسیه که انوانیا؟ بله بلام تر راده اگ ای با راو کردنی شبو تدرنده که هاتوی با ایره؟ تنها لبرواناتوم بلکو لبر سرکشی زور لو خوشتر او سرکشیه چیه؟ خیوی او خیو؟ هنده زنیاری میه کالید خیوی او لدریاچه مانگ آجی بلان با چونی زنستی همو جور خیوی گرد دکاتوا تو گلتم لگلکی چون که خیو لم سدمه یه معنیه خیوکان چنوشه یکن تنها لکتی بو چیروکا کانه هن لراستی خیو هیچ بونیکی نیه پیم وانیه تو براسته بیا بله من زور براست ما چون که چندین دیارده سروشیه یکم روو نتوانی هستی پیبکا و ورتر من پیتالیم من پیم وایلم دریاچه دا جور ماسیه گیا کلمو پیش کس نیدیو لگلو شاکتیه اشی من لما بست تی گشتم برست تو با ماسیه علی خیو چون که تایست کس نیدیو بله و یوادارم لسر خوبی گر اتوی اما سیر راو بکی من لو اترسم که نتوانم راوی بکم چون که تو راو چیکی باشو شارزای بطای بطیش که ناو فوازا چی؟ او ناوی تو نیکن لسر جانتا که نسراوا تو کره کی وریای؟ ناوی کی زور جوانه هیا سپاس بو تو خوشحالم بناسینه من ناوم رامی راو چیکی بچکولم خواد لگل او راو چیه گرو که زور سرنجی را کشم رامی کوری که زیره که دوالی برد نکم رامی چون که امرو باوی منو هیچت بر راو نکره بولام امنایی تو تو ریلیم یه بودی دوالی بردن لیکم نخیر تو تاوان بر نیکم من هیچم بر راو نکره من بویه هیچم بر راو نکره امرو لبروی آرامم نگر چی؟ استباب چی نو با مالاوه؟ کانی فریه ناو آوکا براستی او چپ که گلوی که جوانه او خیوی دریا چکه یا رامی گلوکان پر پر با بون اخو به هل چیه و بیه پروپاگنده که کاله خیوکه لدریاچه که عجی بله بسی اقصو باسم باب کت که او چی ته؟ پیم بله براد با اقصو اقصو لگه پوچانه هیرامی؟ هیوادارم بام باس که او تنها پروپاگنده من شتیوام نبینی و اگر بیورده گارگام زانی ابی برو سالم ببینی بیرم نه بلان پیم و ابی کورکی سالم لدریاچه که نقوم بو لدریاچه که نقوم بو؟ پاش او این قنبو خیوه که را کشا بو قولای دریاچه که همو کسی لده که ام بسر حتا ازانه هشتا سلمه خوشکی گولا بابو خیوه که براسته ننه ها؟ یه ما بیو مالک اکسالمه کچا که بیا زحمت اتوانی پیم بلی مالک اکسالم لکویا؟ باو کی منه؟ اما مالا کمانه بلان پیم بلی چی کتوی لباکم؟ کواتا خان مکم تو لی راجید؟ چی؟ ایوه دارم بپرسیارکم بیزار نکم بلان بو چی ام بیانی تو که گلکت فرانه و دریاسا کوا؟ ام با سالیا دی مردمی براکم بوی چپ که گلکم پیش کشی خیوه که کرد راستا الان خیوه که براکتی را کشاو تناو آوه کوا؟ بله لطمانی تو یابو که لدریا چی مانگا نقوم بو ولو روجوی تر نگره او ای براکت چون نقوم بو سلمه؟ براکت ملوانه که لیهاتو بو بلام خیوه که او را جرای کشا بو قولای دریاچا که بو ایخن که او چی ده سلمه؟ بو چی میوانه کما نهانی تا جورو تا بیناسین؟ بر راستی رو داوی که نخوش بو بلام خود زانی دریاچه منگ لمیش خیوی تی ده آجی جا او راسته؟ بله و هموان لیر او راستی ازانن و من آموشگاری تا کم که هنجیز لدریا چه مانگ نزیگ نبی توا تا خیوه کراد نکشه با قولای اکی بای وریابا تا چار نوسد وکو کرک میلینه که حتا استان اگر راو توا من لومت ناکم که گرینجی ادی بخیوی دریا چکا بلام ابل دریا چه مانگ نزیگ نبی توا چون که مترسی داره هر و هم قصانم با پیاوه جود که پیشتو حد بلا من اچی رو که خیوه کتان با باز کرد؟ بله هنده نابه که حد بولا من هورو داکه من بباس کرد او پیاوش یوی چون بو اینه که که غشیل چاوا بو نشانه اک برومت یو بو بله ایناسی او فوازا کواتا زانیاری کانی لسر خیوی دریاچا که ورد نیا وگ من زانیم یو زیاتر نیا که امرو من بیستم بله، هر بانجی زود شو دروه ای بو که چو؟ نازانم کوری که سیره او تی بدوی خیوی دریاچه که اگره زو کوری که هلاشه ادرسم خوی تو شیشتیب کد بگو من بو کاتی نان خوارده نگره تاو داوالی بردن کم من به انیزو بیزارم کردن نه براکم خوشحالا بای که توم گلاف رو بای بو خیوکا براکم دم نوچه دریا چکه یعنی قوم بو آه دیار زور قولا بله اما قولترین خالی دریا چکه یعنی استاد چپکا گلا کف را ایم آه چی رویا هستی به هیچ نکرد دنگه نزم کروا آه شبوتا درندکی یه لسر خوبا آه ای خواه اما چیه دریا چکا ماسی اونه گوری تیه یا ماسی شبوت دو پرچه زیاد بلای دمیوید ماسی یکی زور گوره و ترسناکا براستی لدرونده ها چه اگل خوبه و دوره کمه توا نمه زنی ماسی شبوت اونده گوره به درشی هم ماسیه تو متر زیاده به زنیاری خیه که الان ماسی شبوت سه سال اجی وقت زن راو ماسی شبود دریج یکی اگات صا بسو پنجا سانتی متر هندی جاری دو سانتی متر لوانی بگات دو متر یان زیادی تو اندازه یا استا خریک باشته کنگم پیم بله بچی گشتی ماسی شبود خیلی دریاچکه یا چی؟ بله من دلیم او شبود تدرنده خیلی دریاچکه یا که دو زلمو پیش بینی منو روی اما واتای اوی که شبود تدرنده که براکی منی خند کن دوه؟ لوانه قلاب براکه دانه کیوای گرت بی استا تو دلنیا بو که خیوه که تناشا بو تیکی درنده یا؟ ایوادار موضوعی شبو تا درنده کن هینی بیل نیوان مانه تا ماوی که کرد باشا؟ بو چی؟ تو کاری که دیاری کراو نیا؟ پیم بله، اتوی پلان براو کرنی شبو تا که داره جرامی؟ چند زیرکه ای خرابیم بله با چی ببینه زو چوده ده دروه شاورم کردی با اینانی بینیم یکو بخوین بلام ایتر ارامم نگا پیشتو نانم خور دوالی برد نکم بلام نکیه بویم پیم بله تازه ایشم هبو چی؟ پیم بله چی بداری اچه منک اگر اتویب چه که گوره بی ابه نرمونیان بی چون که نرمونیانی صفات اکتی گوره زیرکه بسته چیه؟ تو زور من دوم اکی بپرسیاره به معنا کنه امش کاری کچی زیده کو پیگشتونیا ابی لسر خوبی ابی آرام بی لگل کسانی دورو بر تعرفتاری بنالانه وازده بینی استا جیوادارم خواردنم بو آماده بکی تیگشتی دی خیره خواردنم بو آماده بکا دی خیره با چی پی دوی اشتا من بنالم براستی دی زاره دکردم دو خسنه و خوشانه دکرا بسا دیما گلتم کر گلتم کر بسا ایوه دارم شتکم بیتی بیخوام چون که من زورم برسیا خود اتوانه خوارنی خود آماده که من ایچ بمون یکم بیدوانی دیما زور لیم تو ربو هر چند ما بستم او نبو بلا ما اکسی خاکی گندکه بو زور نرمونیان بو لگل ما براستی اکسی که پیگشتو ها هر کی دلی نشکندم دعوه لسلما کم یارمتین با لراو کردنی شبو تا درندکه یا هنده زانیاری میا کالید خیوی او لدریاچه مانگه هجی زانیاری کانی فواز لباری خیوی دریاچه که و راز نیا هیچ جور خیوی بونی نیا فواسر سامکم بخیوی دریاد چکا که تنها ماسیکا لجوری شبوتی درنده حزکم خیره رایی کم تو لکوی رامی چی بوا سلما چی بوا هناستون بوا فواس جاره کدر هاتو بو من من اینا زنیو پیاو چی دیتانوی؟ و تی ایوه خیو راستقینه که دریا چکب دوزه توا و اشیوت خیوه که تنیا ماسی که شبوته او چیت بزر هاد رامی و که بینیم حواله زور کاری گریتیا کردید من هیشم با فواز نوید بلا مرنگ او پیش من درنده که راو بکا نه هیلم لپیش منو درنده که راو بکا چون که من زیادر شاینیم بنفرد بی استا تگیشتم اما جرا کردنی ماسی شبوتا درندکه یا او درنده من راویه که مرچند اما ترسی داریش به سلما بلا مریابا او شبوتا درنده یا که براکه میخن کند من هر گیز لپیمانه کم پنج رد ماد موا تولی برا چوکا کشه یکم موا آه. نتوانم بچونه بگورم چون کتوش هر وقت براکم انکاری ولی بر او هاوکاری تکم براست سلمه؟ نتوانم رایگت بم خود بخیط همه ترسیوا لبر براکم لبر او منیش هاوکاری تکم دکتر دیزار باشی سلمه اگر خود ببانه کلت دریا چکوا زیادر بروان بخومه بی کتو هاوکاری مکی سپا سلمه وا دیار او کاری کی زور باش ته رامی بلا محاله بتوانی او شبوت درند یا راوکی زور باش اب زنه چی کم فواس